Это способ самовыживания белорусов. И снова же можем сгадать пьесу Янки Купалы, когда приходит черговый завоевник, черговый колонизатор и пытается у мясцового человека, ты кто, белорус завсёды отказывая, я тутейший. Тем самым он каже, я частка этого ландшафта, я на кшталт природной изъявы. Я просто расту тут, как трава, альбо ляжу, как камень. И что вы от меня хочете? Я не маю ніякай ідэнтычнасці. Мяне няма. Самавызначэнне тутэйшасці – это, с аднаго боку, адказ чарговаму заваёўніку «мяне няма», і з другого боку, гэта спосаб самазахавацца. Для беларуса быць тутэйшым у 19-м стагоддзі азначала захаваць самога сябе і ў фізічным, і ў сэнсі працягу нейкага этнічнага жыцця. Вы хочаце сказаць, што беларусы захавалі сябе дзякуючы нацыянальнай нявызначанасці? Так, и між іншим, эту линию часом можно просачить и до сегодняшнего дня. Например, когда Валентина Кудович пишет, что для белорусов белорусская мова знак беды, это означает, что любая вызначенность у нашей истории завсёды заканчивалась вельми драматично и трагично. Я маю на увазе так званую справу нацдемов, когда носьбиты белорусской национальной идеи в 30-е годы были практически все знищены. Мы ведаем про то, что несколько годов тому назад размовлять на белорусской мове на белорусских улицах у городе Менску было небеспечно. Вас могла арештовать милиция и запытаться на ваши документы, альбо вызначать, кто вы таки. Так что быть вызначенным на нашей территории, на белорусской земле тягом 19-го и навод первой половы 20-го стагоддзя не завсёды было беспечно. Чому? Потому что это означает, что нехто инший на этой земле претендует на эту землю. То у этой земли есть господар, аутехтонный господар, той человек, який на ёй народился. Все остатние это попросту прыйдыши. Это альбо захопники, альбо дети и унуки захопников. Альбо это улада, якая не есть улада этого народа. Олесь, а чому белорусы аж до конца 19-го стагоддзя не мели национального вызначэння? Чому амаль целое стагоддзя яны пагатоў усе называліся тутэйшымі? Гэта так само можно патлумачыць тым, что все ж таки национальный белорусский проект – это проект позднейший параўнальна с польским национальным проектом и имперским российским национальным проектом. Мы памятаем, что фактично батьком белорусского национализма стався у конце 19-го стагоддзя Багушевіч, які, між іншым, якраз і казаў таксама пра тутэйшасць, але ўжо ў іншай якасці. Напрыклад, калі ён казаў, што наша земля там, дзе гучыць беларуская мова, то ён да вось гэтай тутэйшасці, земля, месца яшчэ дадаваў і такі важны чыннік, як мова. Тутэйшасць і мова – гэта першая падваліна беларускага нацыяналізму альбо нацыянальнага беларускага праекту. Значыць, беларускі нацыянальны праект паўстае на тутэйшасць. Это так. Тутэйшасць, як адна з падвалінаў. На той час ўжо не існавала высокай беларускай культуры. Высокая культура – это была культура альбо расейская, альбо польская, то есть культура каланізацыйная. Менавіта брак гэтай высокай культуры якраз і быў адной з прычынай, чаму тутэйшасць і беларуская мова сталіся галоўнымі чыннікамі беларускага самавызначэння пры канцы 19-го стагоддзя. Мы можам сказаць, што канец 19-го, пачатак 20-го стагоддзя – гэта час, калі на этнічна-беларускай прасторы гублялася тутэйшасць. Так. А што гублялі і што знаходзілі? Вядома, што нацыянальны праект – это праект мадэрнізацыйны. Безумоўна, што паўставанне беларусаў як нацыі – гэта з'яўленне новых перспектыў. Напрыклад, зусім не выпадкова наш паэт пісаў «заняць пачэснай пасад сярод народаў». Таму што нацыянальны праект – гэта праект набыцця палітычнай суб'ектнасці. Гэта праект, калі ты робішся акторам на еўрапейскай палітычнай сцэне. І калі Купала піша пра пачэснай пасады, он піша пра тое, што мы можам стацца адной з тых нацыяў, якія ўтвараюць сённяшнюю Еўропу. Яны не хацелі становіцца акторамі на вялікай еўрапейскай сцэне? Менавіта з пачуцця небяспекі. Таму што якраз быць вызначаным – гэта прыняць выклікі, гэта быць свабодным. На чым палягае таксама праект фармавання сучасных нацый? На тым, што нацыя дэкляруе для сябе права быць роўным і свабодным. А мы ведаем, што любая свабода і вызначанасць – гэта гатовасць прыняць выклікі. Гэта адказнасць. І гэта не заўсёды адбываецца без стратаў. За нацыянальную свабоду часам мусіць быць заплачаны вялікія ахвяры.